ñet melaw benn bi jot ñaari cheikh alhadji abdul aziz non la ko bayam tagate bi mu nekké xalé daf ko dañ jël di tek ci wétam dina fi la fajar guddeg yépp di jamu guddigi di wor beccëk bi di jangalé di tagat nit ñi daara joju dañu wax ni bu fekkon ni ña nga xam ni jang nañu fa bu fekke ni ña fa jangon te jamono bobu yalla tekkuwu len ci dara pour rien que buñu defé lu bon yalla dañ ko jéggal ñom rus nañu moy yalla waaw bu len yalla waxon ni def len lu len neex jéggal na len cheikh alhadji malik tagat na jamono bobu ñimu nekkalon ba kenn ku nekk rusati nga def ci kanamu yalla lu ko naqari donte yalla permettre na len ko buñu xalaat mukk ci moy yalla bu len yalla waxon def len lu len neex sax jéggal na len du jaar mukk ci seen xel bi ñu def lu naqar yalla ndax seen jokku ci seen borom du titange mo len taxoon di jaamu yalla du ragal safara mo len taxoon di jaamu yalla du bëgg dem aljanna mo len taxoon di jaamu yalla la len taxoon di jaamu yalla rek moy bëgg yalla la Rabi'at al-Adiyya waxon uhibbuka hubayn ni jakk yalla rek xol ko ba sey muné ko sop na la ciof ñaari ciofel bu ñëkk bi dama la sop ci jëm ji rek waye nak du sop bëgg aljanna wala ragal safara ñom ñom ay mindeef lañu ci man bu dé loolu rek jobuma safara waye man sop na la ba paré bëgg nañu yalla wa daara joju wék yalla yit am kersa ci def dara lu naqar yalla ndax xam nañu fu ñu mëna nekk yalla nga ci seen wét wa huwa ma'akum aynama kuntum fu ngeen nek yalla neena ma ngi and ak yeen dara joju nak am mashrab mashrab moy nan way way sen nan way pir ginaaw sharia moy sayyidina muhammad pat bañ koy jotliko wala bok baak ba koy tank moy sayyidina cheikh pat balen koy jox moy cheikh alhadji malik radiyallahu ta'ala anhu ni sapu yarenti bi lol lolou bok na ci element yi nga xamni tagat na serigne abdou ci bakkanam ta jangagul def na serigne abdou itam di mag di gis ak mat ak nité ak jégen yalla ci waxtu wu nek xétu yar yi nga xamni yar nañ ko serigne abdou yar dafa bari façon ñi dañuy yar ci wax ñi di yar ci jangale waye ñi dañuy yar ci jëf cheikh alhadji malik nak yar serigne abdou ci wax ci jangale ci jëf ta loxom yëkëtikuul ben yoon dal ci kaw serigne abdou yar ko yar bo xamni bi saxna ci ruuxu ki nga xamni mom lañuy yar comme ni ñu ko waxe won legi rek bi ci gëna feste nit ñi daan ko gis modi ni mu ko daan jëlé di and ak mom ci janguba di and ak mom ci jakkaja di téru ay gan di téru ay gan ci kanamu serigne abdou di téral gan ni ci kanamu serigne abdou muy xalé bu tuti mu tok mu diko won nañuy téralé gan and ak ñoom dem xol nan lañuy ndap yi nan lañ koy défaré nan la wara sété kudd yi nuñu wara mel wér yi nuñu wara mel xol ko ba paré andat ak mom ñew jël ndap yi di jox gan ni bayiko mu tok rek diko xol mu diko xol namuy defé yépp mu diko xol ba serigne abdou mujjigi boko bëggé téralal ganam ci choono ngay nek numuy gattando daayira yi numuy gattando gan ni numuy gissé ak mak ni yoy yépp dem na ba jëmbat ko ci xolu serigne abdou ci ba mu nekké xalé bu tuti dem na ba lolu bu serigne abdou yëkëté té loxo bayam la cey roy bu waxé bayam la cey roy lu mu def bayam la cey roy ni ko jangal ñana mi ngi ñëk jàngé ci loxol bayam cheikh alhadji malik radiyallahu ta'ala anhu nek ak ñom ak diir ba mu ci joggé jàng na ci sëriñ bu ñuy wax sëriñ cheikh sayer gay nekkon na borom xam xam bu reuy sëriñ cheikh sayer gay bobu mo jàngal sunu baye mohammed mansour radiyallahu ta'ala anhu mi ngi bokku ci nit jollof yi jàng na it mom sëriñ abdou ci loxo alhadji mbay basin bi nga xamni nekkon na yor daara ci tiwawan di ci jangale lu jitu muy dekk te ngey di fa dekk waye bi mu deme nak ba mu yag Serigne Abdou gis Serigne Hadi ak melom ak selam ak wërem ak manutem mu yëkëti Serigne Abdou tek ko ci loxol Serigne Hadi ta bayiwu ko rek ak mom da ci tégon bëtt di xol ndax ñu koy topato wala topato wuñ ko topato wuñu ko rek ci walu njang njang am na njëriñ waye bu fa fekkul yar dara du soti mu gis ci Serigne Hadi husnul suluk rafet rafet doxalin ak zuhd deddu aduna wal wara'i ak fegu wa sidqi tawajjuhi Serigne Hadi nek ku deggu ci lamu nek ila Allah qalban wa qalban ci bir ak ci biti yep rahma sigarisini ba Serigne Hadi xale la waye Cheikh Hadji Malik jox ko Cheikh Al-Hadji Abdul Aziz waye Cheikh Al-Hadji Abdul Aziz dawul ne budi wax Cheikh Al-Hadji Malik dawul ne budi wax Serigne Hadi biñ koy jox Serigne Ma Abdou yegon na yaakar gi nga xamni mom la Cheikh Al-Hadji Malik def ci Serigne Abdou wa yek na ni ki kat bayam amna lu muy yaakar ci mom ëlëk te mom lañ koy jox tay xam nga mak ñi dañu amon ben ta'bir nit ñi di leen ci sik ay xam la la laaj ñu ne lolu ëpp na jox la nit ni la ay xam la la laaj ñu ne ëpp na waye dañ ko firé ci aduna motax mu ëpp waye buñ ko firé won ci gis gisu ay xam la la laaj bëgguma mu yaqku ci safara bëgguma mu dugg safara ni ma la ko joxe defal ci mom yalla ba mu xam yalla ba bu ëllëgé du jégé safara ba di ca dugg waye ay xam la la laaj ñu ne lolu ëpp na kenn du ko joxe non motax Serigne Hadi biñ ko joxe Cheikh Al-Hadji Abdul Aziz waxu ko ko ci zahir ñepp di deg moy nit nga ni tagatal mako bu ëllëgé fu mu taxaw rek yalla ni alhamdullilah fukki fan ta boba nit ñi lo len wax ñu bayyi ci seen xel ada dini lima am yaak amna yaakar ci dana ci mu am ëllëk ci walu diine ji ci balu bokk gi ci walu balu ca bokk mu boole ko ca lu ca bokkul mu génne ko ca Seyd Hadji Malik ba mu demee nag ba Cheikh Al-Hadji Abdul Aziz toll foofu te moom muy xale bu tuuti Cheikh Al-Hadji Malik yëkkati ko teg ko ci loxol Serigne Hadi Serigne Hadi téyel la Serigne Abdou ci anam bu jekk anam bu sell ci yar bu rafet Cheikh Al-Hadji Abdul Aziz tàggatoon na Cheikh Al-Hadji Malik tàggatoon na Cheikh Al-Hadji Abdul Aziz ci ndawam ba bu xew xew jama bu xew xew amee lu demee ni ki korite wala lu demee ni ki tëbaski ñuy joxe ay yére ba fàtte ko bu Cheikh Al-Hadji Malik laajee ndax ñëpp am nañu ñu ne ko Abdou de moo amul danaan ah kooku day bàyyi leen ko ak man yóbbu laa jubóon daf daan wax naan ci làmmiñu boppam xallu bayni wa baynahu fa huwa rajulun xafifu ruux wa layinul jalib wa sahlu tafahumi maahu ku yomb jubóon la Cheikh Al-Hadji Hadi Serigne Hadi Touré radiyallahu ta'ala anhu moom ci mboppam nag mu jël nag Serigne Abdou di toppatoo jàngam di toppatoo yaram bàyyiwu ko benn yoon bu dee dem Diaksaaw yóbbu ko bu dee dem Dakar yóbbu ko bu dee dem Fass Touré ànd naag moom ci diggante boobu muy diir boo xam ne bi nag ña nekkoon ak Cheikh Al-Hadji Malik ci wàllu jigéen ñi di diir bu ñu ràññee bu metti ci Cheikh Al-Hadji Abdul Aziz ndax yar ba ñu ne sëñ Hadi dafa soxor ndax ni muy def ci sëñ Abdou façon yar bu nekk yar na ko ci wàllu jàngale di ko indi it ci wetu waa juram te maam sa feetul mu ngi fi Cheikh Al-Hadji Malik ngi fi waaye yar boobu lu muy metti metti nit ñi di ko jàmbat dafay mel ni ñoom yëguñu ko ñoom daal résultat bi ñu bëgg rek nañu ko am ba nit ñi ci seen bopp dem ni waaw Serigne Hadi lii muy def nii lan la coor gii mu nekkee métit bii muy def xale bi waaw lan la Serigne Hadi wax leen nag sabab bi nga xam ne moo tax muy jëflante ak Serigne Abdul Aziz noonu ndax mom moy responsabilité bi nga xamné bi ëlëk nu sëriñ may abdou mel mom lañ koy laaj mun ko wax yow lu la tita mun ko sa saqu khalis ma dama ragal mu tawte kep ku nara songu l'islam rek mu dox sa digënté ak loolu sop sop it sayyidina muhammad ci bob rek la ko don yare lu len nit ñang ko yëkëti jëmele ko fa jekkon na fa jëm ta loolu aday mak ñu bax ñepp la ku ñu ci yar rek da ngay defane dañ la soxore ñam ku ñu japp il faut nga mos wextan waxtan mu saf sap motax ñu né dara légui ku ci duñu door duñu door waye ku ñu wulli wul do wulli dara ku ñu wulli wul do wulli yéré do wulli dara fokk ñu wulli la nga mëna wulli mos lu wex nak ak lepp loy bañ tay muñ tek ngir seen ngëm ak seen xol yu sel bañu am li ñu bëgg am yalla leen yalla fay lepp lo xamni narna galankor nit ci digeentem ak boramam wala digeentem ak adunaam ñom taxaw nañu xex lolu ba mu seppeku ci nit ci jaamu yalla dindi ci mom gaawa mer dindi ci ñom bëgg sa bop dindi ci ñom jaamu sa bop dindi ci ñom ak reuy dindi ci ñom bëgg daraja dindi ci ñom bëgg fiir dindi ci ñom ak fiirange dindi ci ñom gis ni ñoo gis ko gin ñoo gën ko gis dindi ci ñom ak nay ak bari xemem tef yoy yep ñu tagat ko ba dindi ko ci dindi ci mom ak tayal dindi ci mom bëgg nelaw yu bari ku koy def do dem fenn dindi ci ñom bëgg siiw digi ci ñom bëgg feñ yoy yep dañ koy dindi li nga xamni febaru xol la yep tagat nañu serigne abdou ba dara xewagul ba mu dañ lepp luy ay ba bakkan tagat nañ ko ba nekatul ci serigne abdou serigne hadi ku deddu won aduna la deddu aduna moy lan moy lan xam nga deddu aduna ni ko nit ñi waxe la serigne mansour ni won jakk bayam wax ko ko wa insafun wa tajwid zuhdun wa tuma tajwid sidqun wa zuhdun wa insafun wa tajwid bëgg aduna amna ñu bari ñoy defene rek jël sa kurus yor sa kala nek ci jakk ji do lek lu neex do sol lu rafet do sol dara ñu ne ki dafa deddu aduna or ko deddu aduna moy da ngay teyé aduna bu mu woor la ni aduna ngi ci sa loxo nga ni ko fa ñukku yo jamu yalla nanguko waye nek ni da nga deddu aduna kabar ci jakk ci saxal nek ci dépense ki deddu na aduna aduna da ngoy teyé ba mu woor la ni lepp nga ci sa loxo ni ko cheikh alhadji malik teyé won ci jamono bobu nga xamni fu talibé jogé ñew waye lepp lu dugg ci kër gi genn dana feñ légui bëgg sëriñam lool koku mo ray mo yar cheikh alhadji abdul aziz si def ci nak katanam ak man manam ak xam xam ba sayyid alhadji abdul aziz soppiku bari na ci doomu sëriñ si ñu ngeen di gis seeni moye nak seeni lepp jappandi lekk ak lepp mais cheikh alhadji abdul aziz dana nekk ci kër bayam ta du fa lekke du fa nané dana tok ay fan du gis bayam du gis leen ay wèr du tek beut bayam du tek beut len te da fay romb ci bir jakka ji joge ci daara ji ci bir keur gi joge ci daara ji dem jakka ji julli and ak serignam rombat ci bir keur gi dem jak dem daara ji di jang da dan xif te ñema wul talal bol soxna safetu niko mayma ci mayma agni soxna safetu dan ko yek waye dafa bëgg serign abdou yaru xale yi ci keur gi lañ dan jox ñuy lek koko kañ ki ci sama chamoñ dacc na ci lu nek nodd na tiwawal xif na tiwawal tagat nañ ko ci balelo nañ ko mbeddum tiwawal lu nekk def nañ ko ci tuk joxor ni ni tay waye ñun ci suñu bop ndax suñu dom jaar na fa cheikh alhadji abdul aziz da na tok ak serigne hadi ñaari wër di jaar ci biir kër gu mak soxna sa fetu nekk fi cheikh alhadji malik nekk fi daw ko ñëmé gis ci jakk ci sa daw ndiko nuyu ci nga xamni cheikh alhadji abdul aziz ci tol ya du gis wajuram ben yon yamuru bidari kullu yawmin ila almasjid bis bu nek mu xey fajar dem jakaje du ñeme jadd mukk bu seene wajuram wu jigen bi sax da fay du moyu tisbar jot nonu takusan jot nonu timis jot nonu gey jot nonu te teewul taxan ken daxuko won da dan taxani da dan bay cheikh al hadj serigne hadi da dan xaj guddigi ñetti xaj bu nelewé ben bi mu yéko te bu ko yé daf koy yobbu ci cheikh al hadj malik fek cheikh hadj malik di nafar di nafila mu taxaw tari fuk hizib ak jurom lu jitu ñi salatu saxaw di tari alquran ba papam di dem fajar jakka di julli ci lay arité te balay bobu dana am fuk hizib ak jurom kon ñenti fan yu nek mu tari alquran mu dema dem nak ba bajjani tantay yaay ñoom alhaji dudd ndaw ak mak ñu nekkon kër gu mak dal di nak tak rek dem nak ni dal il faut ku ñu gi cheikh alhaji malik li ñuy def serigne abdou dal metti na ñoom mënatuñ ko mun ñu dal di dem nak ci serigne abdou ni ko waw serigne abdou alhaji malik do wax ci serigne hadi mom dana ray abdou di mu wax ba pare mu ne ko waw wax ngeen seen tawat ba pare wa bayi len dana wo abdou laaj ko bi nga xamé ni dem nañu serigne abdou serigne hadji malik wo serigne abdou mu ñew e bi nga xamé ni serigne abdou dik na mu ne ko ah serigne mbadjane dañ ñew ni fi wax nañu nangam biñ ko waxé lolu serigne hadji abdou aziz tontu len ak ngeum gu mat sekk gu degg nak dal dina ko bay kep ko xamni ki bëgg nga xam xam ta yitté wo nga yalla yalla ñor na la bo nekkul ak serigne adi do mbo mu nta nekkul ak serigne adi do dem Cheikh Al-Hadj Abdul Aziz kep ko xamni ci bëgg nga xam xam te bëgg nga ag ci yalla bëgg nga jubit du jafé ci yow pour nga and ak Serigne Abdou Serigne Hadi bay bi daldi tek loxo ba ci yow ñuko yaakaaral na tontu laangi waye bu mako netele du neex nañu woy sa bajjan yi nga waxal ko sa bop ñom ñu dégg ndax ñu nopp ko amali ga ambam khamli ga kham dumali ngamal ndakhdu do nokuma am ko amali ga ambam khamli ga kham dumali ngamal ndakhdu do nokuma wa ko amli na ambam khamli na kham dumalli namal nakhdu donukum yam wa ko amli na ambam khamli na kham wa dumalli namal nakhdu donukum yam wa ko amli na ambam khamli na kham dumalli namal nakhdu donukum yam wa ko amli Wa serigne abdou sawtour da fay mel nilam sajamje do sape da nga sa fo xorom wa ko amli nga am ba mo xamli nga e way dumali nga man da xod don ko ma tabarakallah cheikh al hadj abdul aziz bi nga xamé ni tontu na cheikh al hadj malik tontu lolu dafa melni cheikh al hadj malik dafa yëkëti kaddu yalla ni la ilaha illallah xamna ni doom li nga may tontu daldi wo mak nak mu wax ak mom mu wax ak ñom biñu wax ak ñom nak mu walé ni cheikh serigne hadi lu bax rek la bëgg te ku and ak mom di nga ag ci yalla di nga amit li nga bëgg ci sa walu aduna fofu nak serigne hadi gëna teyé serigne abdou fu mu tok mu nga fa ak mom fu muy tukki mu nga and ak mom dir babu serigne hadi tagat na serigne abdou ba serigne abdou mënatu la nelaw guddi luddul di def di jaamu yalla da fay dem ba mom ci bopam moy tanal bopam neek pour bo xamne bi bu demé dana fa jaamu yalla di takko nak ti tuddu yalla fu mu tollu jang alquran de nga bamu dem ba nga xamni am nañu ci mom ni deñam bi fim tol ni kudul yalla xajulo ci fess na del ak yalla delu nak ci boromam teyit ñu dem ba nga xamé ni min mom serigne abdou huququl walidain wa ihtiramil akabir mu dem ba xam haqi wajuram pir ak matn di len teral ci baba xalé la mom serigne abdou ay serignam ci walu alquran lañ doon wax waye legui ay serignam ci walu xam xam jang na ci ñu bari ci ay serign waye serign ba ca ñeuk mo cheikh alhadj malik moko jangal lakhdariyu firil ko ko pri bu la def firil nako cheikh alhadj malik don firile lakhdariyu da ngay yemu pri mu yeme ci ayat ya cey and ci hamda alhamdala cianti ñent niko ko cheikh alhadj malik don firile cheikh alhadj malik bi mu wesso serigne hadi jangal nako mabadi tawhid bi mu joge ci lakhdari rek dañ ko jangal yalla bi nga xamé ni jang na tawhid ñu jangal ko fiqh jangal ko mabadi al-lugha al-arabiyya mu joge fa nak ñu jangal ko lan moy tariqatu tijaniyya awrad ahzab wa awrad yi dañ ko ko firil lol cheikh hadji abdul aziz mokal na sayfi lu jitu muy mokal al-quran sayfi nek na ci dënd bi lu jitu muy mokal al-quran da ko jang ci allu bi nga xamé ni nak cheikh alhadji malik fatuna ci 1922 mu continue and ak serigne hadi ab dir bu yag ginaaw bi mu delu set tiawan nak mu jang xam xam continue ci serigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu jangal nako xam xam waye limuy jangal serigne abdou yeb mom serigne babakar ku yebou won la ci serigne abdou ndax xel ak gawa deg ak meuna wattu ak lam miñ wu set lol lol lol dan na wax ni Seigne Abdou boko jangale téré mën na upp bu démé nga yoni ko nga dem delu ci nang ko waxé won non la la koy répéter du ci jaawale dara jang na yit ci gor guñu wax Ibrahim Diop muqaddam la muqaddam Cheikh Al Hadji Malik defalon taqdim ñu bari ci ci Sénégal jang nañ Cheikh Ibrahim Diop bobu Cheikh Al Hadji Abdul Aziz mu ngi motalé njangam ci borom xam xam bu reey reey reey waaw ci xam borom xam xam bobu di Cheikh Ibrahim Diop mom ci la matale njangam dem nak ba xoot ci lol lol lol lol ba mom ci bopam momit mu delu Serigne Abdou yem ko lol ci gawa deg ak rafet lammi mom ci serigne bobu dem nan ba ni ki day mo raw sahban sahban ku manon lu gala arab yeb dañ ko ragalon xamale ne ko it ci bim koy jangal ni Serigne Abdou gëna tabe Hatimu ta deug la xel mun rafetit man ko nangu ki nga xamni nak mom moy waja waxtan to shal haja bay simalik al haji muhammad al hayy simalik nera ko ajaban bi bid'ati malik wa imamina ni'am al fata man ata kull fakhari لملا وانت وليد مالك شيخنا ذاك الذي هو عمدة الأخيار والولاية والسعادة والسعادة والتقى والتقى بأمانة بأمانة وعدالة وهدالة الأبرار يا قابل عجبا ببدعة مالك وإمامنا يا نعم الفتى من عاز كل فخار يا قابض الأرواح طول عمره وانصروا في سر وفي إجار حتى يتمم كل ما ينويه من خير خير سليما رب من أبرار وقه مكائد ذي العداوة ربنا يا كار عبد الحبيب مو يكتي كدو jëmaleko ci kan ci talibem ñoom kenn ku ci nekk ci serigne maraw nga ñoom kenn ku ci nekk ñoom ñepp nak kenn ku ci nekk ci serigne maraw nga mune ajaban bi bid'ati malikin wa imamina ay way way dogit wu joge ci cheikh alhaji malik ak ni di sunu serigne di sunu imam ni'amal fata man hafi kullu bakhari kuy tan cham su yeme su mat ci diko bu nek ci walu gu nek ci tarak lepp dara manki wul ci xam xam ak lepp yi dog lepp ci ragal yalla ak lepp ci mandok lepp neena ñewal ci serigne abdul aziz fa bakhil neena mayma touti abdul aziz ndax ma delu wat ci waxtan lim la lutax lu té lolou wara am tawanta walidu malik cheikh alhaji malik mo la jur est ce que cheikh alhaji malik amna dom hein yeen fofu le problème bi nek cheikh alhaji malik ku jaar ci mom tuddé wu la dom ku ko yalla jox mu war la sam ba délo la ko la la jappé kuy am dom dang koy sagané lu la neex nga def ci mom lu ko bayé nak dom jo xamni amulo xalat bo ci def lu dul yalla bëgg koku du sa dom dañ lako denk limla wa anta walidu malik shaykhina laka alladhi huwa umdatul akhyar tanne fi bo demé moy sen wéru way moy pied bi tanne fi di daw di wéru ji moy koku nalal wilayata nalal wilayata may ma touti rek mune cheikh alhaji abdul aziz si rakam talibem serigne moy wax neena cheikh alhaji abdul aziz nalal wilayata koku kat amna wilaya amna saada amna ragal yalla worna manuna dafa fekki magam ya rabbi barik fi fatal fil fatat taqi cheikh alhaj mohammed mansour wa khol seigne abdou bass yag moko ay way yalla bari nang ñu barkelal ci sunu rak ju bax ji ta ragal yalla lol abdul aziz al murtada wahfazhu yalla nang ko wattu fil ghadati ci bu xeye wa fil ashi ak ngon wa atihi nang ko may nak ci lepp lum lay laaj cheikh alhaji habib nak di felu magam ni yaqabid al arwah e yow mi nepp ruuy yow mi jël ruuy kan moy jël ruuy han wa kan xam nga malakul mauti nun te jël ruuy wa hatta idha balagat al hulqum bu akse ba fimu yam fofu la ko yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala diko motale wa malakul mauti du jël ruuy am nañu ko daf koy xati noyi gog nit ki di noyi da fay dem hatta idha balagat al hulquma antum hina ibn tanzurun yalla nen fofu nak makoy motali sam bop mune ko ya qabid al arwah e yow mi jël ruuyi te du kenn ku dul yow yalla tawil umrahu yalla nga guddal fanam ñom ci seen bop yu rek lañu yeenante kenn ku nek nga wut ab dok bo bok jox ko nit pour ñu ñaanal morom ma pour mu yag fi wansurhu yalla nga ko dimbalé ci bir ak ci biti hatta yutammima mom moy ñaanu serigne wa atihi min su'lihi al-jali mom la serigne mansour wax ni lepp lu mu la ñaan yalla yalla nang ko ko jox serigne habib ni ba mu matal lepp lu mu yene ci yu yalla yow yalla yalla mucc ki yalla mucc ci lepp luy ay ak lor waye yalla nang ko musalit ci fexem doom adam buñ ko topé da fay guddii nonu la ko serigne mansour serigne habib waxe cheikh alhaji abdul aziz serignam bobu di ibrahim diop dafa wax ni serigne abdou mo gëna tabé hatim ta'i hatim tab la won ba benn jëmmi jamono benn way bu mu may fas wa and ak dom surga ba don jox waja fas wa jël dom ja jox ko fas wa nara top ca dom ja nara top ca yaay ja mom hatim dem na di wax ak waji defane mu ngi and ak surgam di dem mu gessu gis surga ba di teye fas wa pour dem mu ne ey mu wa ki mu may fas wi ba mu gess ko mu ne ko bolel fas wi ak jam bi ak doomu fas yobbu may nalal me ki dafa dem ba serigne abdou mom dafa dem ba bu amul lu mu maye febar bo gisee mu banku lem cheikh gem rek ñak na mom bo ñewé bu reey ni la andi nga dara nga ni wa rek ñu jox dadi wer mohammed taban ko serigne bu mak la وعنبر ين شعر محمد تابان كوك سيرن بو ماكلو